5 sur 5, à Brazzaville. Le choc d'ambiance. La narite si, porte na nyon pa mate. Kolula na lula kayo, lelo e komi realite. Na midi misi e. Nana kobele la lelo yo, videma na lula yo. Misumbu nini na memi epa ina yo videma Mituna na gae ya no sena kanda mapega gae Mala kubele la lelo yo, videma na luna yo Amulisha Mila kao yo, kama lobeza nina vote malaga Eza la motola, toni ya papa na mama Molingo na kiso na sengi na nzambe ya pesa ata mwa mikolo Eza la motola, toni ya mama mukamba David Ilunga, papa na Jean Richard. Esa la lokola, toli ya papa na mama. Bolingo na biso tola na exemple ambasi na bitota e. Esa la lokola, toli ya mama Maria. Comme il est la moto ya malade na l'hôpital la sangi posa ya konia Mobengelanga monganga David asali sanga ye Magnifique mwamba Olingwango Benga vero cabeza Et comme est pas ya baninga ye Et banda kinga y kolela Amzulu ni maye ton dimiso Na mokanda comme la kinga Kusma mosika na mwana ye Wapina beli kardia keo Ya Maxe Mwanza e, iye iye, ya ki Roje o, Olingwango, vero batela e, eko mepa ya baninga e, eko makinga na kazi ya liesho na kozela soke okoya, na tuni baninga na moko yo, eko miloko la zemi na kozela soke na kobota e, mwasi tomo balio, mapasa toni kinda, Ya josa reso kyo koyoka Na telefone pe na katalono batu na jipe kabesa Koko joko e Iye iye Tongo etani e Olingwango Davido lali wapi Eko mepa ya balinga e Jose tumba e Iye iye Jari lunga e Olingwango Malaje na komina soka e Eko